Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, minęła już 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym w Łódzkiem. Mężczyzna z poparzeniami trafił do szpitala. Po meczu z Urugwajem polskich piłkarzy czeka sparing z drużyną Meksyku. My chcemy zarówno grać o zwycięstwo, jak i również sprawdzać nowe ustawienia. Mówi trener Nawałka, a spotkanie jutro w Gdańsku. 50 zatrzymań na początek karnawału w zachodnich Niemczech. Butla z gazem eksplodowała w miejscowości Jackowice w powiecie łowickim. Ranny został 61-letni mężczyzna. Z poparzeniami rąk i nóg został przewieziony do szpitala, mówi rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. W wyniku tego wybuchu ranny został 60-letni lokator tego domu. Na miejsce wezwano również powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, ponieważ doszło do naruszenia konstrukcji ścian. Inspektor oceni, czy budynek nadaje się do użytku. Trzy samochody osobowe zderzyły się na Estakadzie Pomorskiej w kierunku centrum Szczecina. Do wypadku doszło po południu. Jedna ranna osoba trafiła do szpitala. W miejscu zdarzenia są utrudnienia. Jutro mecz towarzyski Polska-Meksyk to drugie sparingowe spotkanie biało-czerwonych w ostatnich dniach. W sobotę na Stadionie Narodowym zremisowali 0-0 z Urugwajem. Gramy o zwycięstwo, mówi trener Adam Nawałka, ale chodzi też o sprawdzian. Bardzo ważne mecze kontrolne z punktu widzenia szkoleniowego. Chcemy sprawdzić zarówno nowe ustawienia taktyczne, jak i też personalne. Stąd mogłoby się też właśnie wydawać, że wynik nie jest sprawą najważniejszą, ale my chcemy zarówno grać o zwycięstwo, jak i również sprawdzać nowe ustawienia, czyli dwa w jednym. Mecz Polska-Meksyk jutro na stadionie Energa Gdańsk. Nasi piłkarze po południu dotarli do Gdańska. Po 18:00 mają zaplanowany oficjalny trening. 50 osób zatrzymanych w Kolonii. W miastach na zachodzie Niemiec rozpoczął się karnawał. Zabawa ruszyła zgodnie z tradycją w sobotę o godzinie 11:11. Tysiące mieszkańców i turystów wyległo na ulicę. Porządku w Kolonii strzegło 1000 policjantów. Mimo tego w mieście doszło do molestowania seksualnego kobiet i przypadków uszkodzeń ciała. Ktoś rzucił w tłum ludzi kufel piwa, raniąc dwie kobiety. Z obrażeniami głowy odwieziono je do szpitala, informuje agencja DPA. Spokój zapanował dopiero dziś nad ranem. Kolonia jest pod szczególną obserwacją od czasu zajść, które miały miejsce w noc sylwestrową w 2015 roku. W okolicach katedry doszło wówczas do licznych napaści seksualnych i rabunkowych na kobiety. Kenijczyk zwycięzcą 35. maratonu ateńskiego, legendarną trasę o długości 42 km i 195 metrów, pokonał w 2 godziny 12 minut i 16 sekund. Dwa pozostałe miejsca na podium także przypadły obywatelom Kenii. W tym roku w biegu z miasta Maraton do stadionu panateńskiego wzięło udział około 19 tysięcy osób. We wszystkich zorganizowanych tego dnia wyścigach uczestniczyło w sumie ponad 51 tysięcy zawodników z ponad 100 krajów. W tym z Polski. Wśród nich byli zarówno znani sportowcy, jak i zwykli miłośnicy sportu czy starożytnej historii. Nie zabrakło czołowych greckich polityków. Ci jednak wybierali krótsze trasy na 10,5 kilometrów. Burmistrz Aten Yorgos Kaminis podkreślił, że bieg maratoński należy do wszystkich i ze względu na swoją historyczną przeszłość jednoczy ludzi z całego świata. Odbywa się na trasie, którą według legendy pokonał Filipides po wygranej bitwie Greków z Persami pod Maratonem w 490 roku przed naszą erą. Po obwieszczeniu zwycięstwa i ostrzeżeniu Ateńczyków przed atakiem perskiej floty posłaniec zmarł z wycieńczenia. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro najlepsza pogoda na zachodzie, tam przejaśnienia. W innych regionach chmury, może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Od 3 stopni w Suwałkach, w Toruniu i Łodzi będzie 5, do 7 w Szczecinie i 9 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

A zatem jeszcze raz powtarzamy, trwa mecz rewanżowy, barażowy, dziś już za mniej więcej 90 minut, no może nawet mniej, bo to już jest 10 minuta, dowiemy się, kto zagra na mundialu, czy Szwajcarzy, czy Irlandczycy z północy. 2/3 wyścigu Formuły 1 na torze Interlagos za nami, na prowadzeniu Sebastian Vettel, do mety jeszcze trochę, więc zaczynamy i zaczynamy, no dobrze, no z grubej rury. To jedna z ulubionych kapel Tomasza Gorazdowskiego, aż miło popatrzeć, jak mu się dobrze przy tej muzyce prowadzi trzecią stronę medalu, ale teraz ja przejmuję głos, bo chciałbym powitać Henryka Sytnera. Witamy cię serdecznie. Witam serdecznie. No, sezon alpejski, Henryku, rozkręca się, bo po tym nie najlepszym starcie w Zelden pogodowym, teraz już było lepiej. Było już lepiej. W Zelden nie mogli wystartować z uwagi na pogodę właśnie mężczyźni. Przypomnę, tam odbył się slalom gigant. A wczoraj i dziś w fińskim Levi obserwowaliśmy rywalizację w slalomie, czy na trudnej trasie. Oto zapytałem olimpijczyka z Lillehammer, Marcina Szafrańskiego. Przede wszystkim to jest pierwszy slalom. No nie ma trasy płaskiej, jednolicie opadająca, na której trzeba wykonać 60-65 poprawnych skrętów. To wcale nie jest łatwe właśnie na tym lodowisku i przy... Ale łatwiejsza trasa od tych alpejskich? Tak samo trudna, nie ma trasy łatwej w alpejskim pucharze świata, bo to po prostu za wysoko poprzeczka. Nie jest to trasa łatwa na pewno. A taka bardzo stroma trasa slalomowa, czego wymaga od zawodników? Jaki rodzaj jazdy preferuje znalezienie się w gronie faworytów? To jest specjalne ustawienie sylwetki w stosunku do opadającego terenu. No na przykład Szladming, tam gdzie jest night race, styczniowe zawody, to jest super stroma trasa. No na takiej trasie zwykły śmiertelnik sobie za bardzo nie pojeździ, a zawodnik potrafi tam przerzucać narty ze skrętu w skręt na bardzo podkręconych bramkach. No to jest wyższa szkoła jazdy, bo to jeszcze jest bardzo stromo i lodowo. No, emocji w slalomie będzie na pewno jeszcze sporo. Nie brakowało ich również w Levi. W sobotę startowały panie na czele z wielką faworytką Mikaelą Shiffrin. Amerykanka prowadziła zdecydowanie po pierwszym przejeździe i nikt nie spodziewał się niespodzianki. Ale jadąca przed nią w drugim przejeździe 22-letnia Słowaczka Petra Wlchowa pędziła jak po szynach, dynamicznie i pewnie, nawet na najtrudniejszym, stromym odcinku. I niespodzianka stała się faktem. Jadąca po niej jako ostatnia Amerykanka przegrała slalom o 0,1 sekundy. Wilchowa odniosła trzecie zwycięstwo w Pucharze Świata, poprzednio w szwedzkim Are i amerykańskim Aspen. Przypomnę, że Schifrin wygrała w Lewi w ubiegłym roku, a Wilchowa była trzecia. Amerykanka triumfowała również w slalomie na lutowych Mistrzostwach Świata. Może pocieszyć się tylko tym, że po Lewi w klasyfikacji generalnej jest pierwsza. Dziś walczyli mężczyźni. Zastanawiano się i zadawano sobie często to pytanie, jak po kontuzji spisze się Marcel Hirscher. W pierwszym przejeździe było nieźle, czwarte miejsce, ale w drugim słabo, w sumie 17 lokata. Znakomicie jechał w pierwszym przejeździe Brytyjczyk Dave Riding. Uzyskał najlepszy czas, zanosiło się na super sensację. Pierwsze w historii zwycięstwo w Pucharze Świata reprezentanta Wielkiej Brytanii. Ale w drugim przejeździe Riding przeszarżował, wypadł z trasy i wyprzedził go Felix Neureuther. Niemiec po 2 latach wygrał zawody Pucharu Świata. Na mecie cieszył się bardzo, uczciłem tym zwycięstwem narodziny dziecka, mówił uszczęśliwiony, a radość była tym większa, że za pierwsze miejsce dostał w nagrodę renifera. Niemiec o 0,5 sekundy wyprzedził Henryka Kristoffersena z Norwegii, a trzeci był, to też niespodzianka, Szwed Matthias Hargin, który wygrał drugi przejazd. Był też polski akcent. No, warto o tym wspomnieć. 62. miejsce Michała Jasiczka. Bardzo dziękujemy, Henryku. Teraz całość przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Tam też jest nasza Maryna, z którą udało się jeszcze przed wyjazdem porozmawiać Adamowi Maleckiemu. To już za momencik. Na razie wyniki 1-0 prowadzi Szwajcaria z Irlandią Północną. No, prowadziła w pierwszym meczu. Teraz jest ciągle 0-0. Tak jest. To jest kwestia drugiego meczu. A jak wygląda sytuacja w Interlagos? Vettel, Bottas i Raikkonen, 57. okrążenie z 71. Minut po godzinie 18, tu trzecia strona medalu, 22,7 trójek, telefon do Państwa dyspozycji. I powtórzmy, Szwajcaria gra z Północną Irlandią rewanżowy, baraż jest 0-0, ale Szwajcarzy mają ten komfort, że w Belfaście wygrali 1-0. Na torze Interlagos w Brazylii, Vettel, Bottas, Raikkonen, Hamilton dopiero piąty. No, zobaczymy. Bardzo ciekawie się to w tej chwili układa. Piękna pogoda w Brazylii. A teraz już wspomniana Maryna Gąsienica Daniel. To nasza najlepsza Alpejka. Zawodniczka z Zakopanego przygotowuje się za oceanem do kolejnych zawodów Pucharu Świata. Polka tym razem chce wreszcie zajmować miejsca w czołowej trzydziestce i poprawić wynik z nieudanej inauguracji w Zelden. Adam Malecki zapytał Marynę, czy w tym sezonie sprawi radość milionom miłośników białego szaleństwa w Polsce. Czy jest dobrze przygotowana? Naprawdę nieźle jeździłam. W tym sezonie jestem najlepiej przygotowana. Porównując do wszystkich poprzednich sezonów, jestem naprawdę dużo mocniejsza fizycznie, psychicznie. Bo naprawdę dobrze jeździło mi się na treningach i byłam bardzo pewna. Ale niestety coś mnie zablokowało i po prostu nie mogłam zrobić takiego przejazdu, jakbym chciała. Głód jest tak wielki sukcesu w tej dyscyplinie i takie wielkie oczekiwania teraz, chociażby po ostatnim twoim sezonie, który przecież był udany, był ogromny postęp, więc siłą rzeczy na twoich barkach spoczywa taka odpowiedzialność. Czy ty się dobrze z tym czujesz? Ja też sama mam większe oczekiwania co do siebie w stosunku do zeszłego sezonu. No i wydaje mi się, że też ambicje są coraz większe, ale przez to też, no na pewno przekłada się to troszkę na taką adrenalinę dużo większą i nawet nie czuję tego, że narciarstwo jest na moich barkach, tylko po prostu sama sobie wywieram na sobie troszkę większą presję, że właśnie chcę osiągnąć dużo lepsze sukcesy niż w zeszłym roku i wiem, że jestem w stanie to zrobić. Powiedz, jak wyglądał ten okres przygotowawczy z kadrą Norwegii? Czy to się różniło bardzo od tego, jak się przygotowywałeś dotychczas? To była dobra decyzja. Dobre przygotowanie mieliśmy w tym sezonie. Mieliśmy 2 tygodnie we Francji na nartach. Kolejne 3 tygodnie na nartach właśnie były w Norwegii z grupą norweskich dziewczyn. Do tego jeździliśmy z dziewczynami, z którymi ja cały czas się ścigam. Rywalizuję na treningach. Też mamy bardzo dobry kontakt z trenerami norweskimi, więc oni też swoje wskazówki dają, uwagi. Jakbyś była Norweżką, to byś była w kadrze Norwegii? Wydaje mi się, że w kadrze Pucharu Europy na pewno, bo jestem na identycznym poziomie jak tam niektóre dziewczyny, więc wydaje mi się, że miałabym miejsce, żeby się tam znaleźć. Często kibice sobie pewnie nie wyobrażają, ile za tym idzie wysiłku, jakie to są treningi, jeżeli chodzi na przykład o przygotowanie fizyczne, to są ciężkie treningi? Nie jest to klasyczny trening wydolnościowy, nie jest to klasyczny trening szybkości. Są tam bardzo duże przemiany beztlenowe. Przejazd na przykład giganta trwa około, dajmy na to, między minutę 10, a na przykład przejazd zjazdu trwa nawet około 2 minut. Trzeba utrzymać swoją dynamikę, szybkość, moc. Szybko pojawia się zakwaszenie organizmu i trzeba umieć pracować na bardzo wysokim zakwaszeniu. Staram się wyciszyć, skoncentrować. Ileś razy sobie przypominam i powtarzam trasę. No i później staram się po prostu zrobić to na 100%. A która trasa jest twoją ulubioną? Wydaje mi się, że w Lienz. Ale była też w Skłowalej nowa trasa kobiet i w Kronplatz. I te właśnie dwie trasy, Kronplatz i Skłowalej, też mi się podobają. Są bardzo trudne technicznie i bardzo wymagające. Jeżeli chodzi o barierę, którą się przesuwa w stronę sportu ekstremalnego, prędkości, to wszystko się staje coraz bardziej niebezpieczne. Myślisz, że ta granica jest przesuwana? Wydaje mi się, że troszkę tak. Wydaje mi się, że też jest to spowodowane tym, że wszystko jest lepsze. Narty są lepsze niż były kiedyś. Cały osprzęt, techniki smarowania, trasy, przygotowanie śniegu. Każda trasa jest zaladzana, jest bardzo szybka. Trasy się praktycznie nie zmieniają. Porównując przejazd w Lienz właśnie giganta 5-7 lat temu, start i meta jest w tym samym miejscu co jest teraz. Kiedyś gigant trwał minutę 10-14, a teraz trwa minutę 5, czyli jest o 10 sekund szybsza trasa niż była w jakieś 7 lat temu. Maryna, powiedz, jak myślisz o przyszłym roku? No to myślisz o Pjongczangu i twoich drugich igrzyskach olimpijskich po Soczi. Co w tobie wywołuje hasło igrzyska? Dużo emocji, motywacja, bardzo dużą motywację na pewno do pracy. Po prostu to jest tak ważna impreza, że myślę, że każdy zawodnik stara się przygotować do niej jak najlepiej. Traktuję ją jako najważniejszą imprezę w karierze sportowca i chcę dać po prostu z siebie wszystko, żeby pokazać się tam z jak najlepszej strony. Powiedz o sobie trochę prywatnie, jak ty nie zakładasz nart, nie masz na sobie kombinezonu, kasku, to co robisz, co lubisz robić, jakie jest twoje hobby? Bardzo rzadko jestem nieubrana w kasku. No teraz na przykład. Szczerze mówiąc, bardzo lubię przebywać w domu w Zakopanem. Kocham to miejsce, mimo tego, że jestem w wielu miejscach na świecie, które są po prostu przepiękne, to i tak największy sentyment mam do miejsca, gdzie mieszkam. Kocham Tatry. Kocham góry, lubię spędzać czas z rodziną, ponieważ rzadko się widzimy. Największym hobby, myślę, że takim pozanarciarskim są góry i teraz też zaczynam się uczyć grać na ukulele. Wydaje mi się, że to też stało się moim kolejnym hobby. No, ukulele to jest taka malutka gitarka, która ma tylko 4 struny. Co prawda jestem samoukiem na razie. Wydaje mi się, że to też mnie trochę odstresowuje, jak jestem na wyjazdach i pomaga mi tak się wyluzować po prostu. Może masz jakieś nagranie swoje? Ostatnio próbowałam coś nagrać. No to musisz nam przesłać w takim razie i będzie premiera tylko i wyłącznie w Radiowej Trójce. Może byś tak umówić? No jasne. Mówimy o nartach, a ja tak sobie marzę, żeby wróciły czasy Andrzeja Bachledy. Wtedy byliśmy nawet w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. To prawda, Maryna Gąsienica Daniel na pewno też o tym marzy. Na razie pięknie gra na ukulele. Adam Malecki rozmawiał z naszą najlepszą alpejką. Trzymamy kciuki, żeby sezon był w tym roku. No, zauważalne starty Maryny. O to nam tak naprawdę chodzi. A teraz już nowa płyta z okazji 20-lecia Maleo Reggae Rockers. To jest Reggae Mowa. Słodka muzyka reggae to dopiero się zaczyna. Obudź się i żyj, to do ciebie słowa. Wstał już nowy dzień, można zaczynać od nowa. Jeden Bóg, jeden cel, jedna reggae rodzina. Każdy za każdym stoi jak kostki domina. To dla ciebie słowa, reggae mowa. Nielegalne myśli, niebezpieczne słowa. To nie mowa trawa, to jest reggae mowa. Oryginalna, niebanalna, skuteczniejsza niż koktajl mołotowa. Muza stylowa, lowa, nieszablonowa, nowa. W świecie komercji pozostaje bezkompromisowa. Eksperymentalna, nieprzewidywalna, reggae mowa. Daje nadzieję, gdy wokoło wyście szczurów niesie ocalenie przypartym do muru. To nie żarty, jak gram w otwarte karty, to na poważnie. Ja to widzę tak wyraźnie na farty. Swego życia patrz uważnie, są od Boga. Nie przyjmuję odważnie. Uważaj bracie, uważaj siostro. Tu grajcie o wszystko, dlatego gra się ostro. We Wrocławiu dziś dabujemy Łódź, programy w Warszawie. Reggae tu, reggae tam, tu nie jak tam, tam. Ty bracie dajesz to co masz, ja daję to co mam. Ta muzyka, którą gram, waży nie więcej niż miligram. Lecz jest niezłomna jak Warszawa mam. Zbu mówi zawsze no pasaran. To z kolei muzyka, która mnie się bardzo podoba. Ty miałeś AC/DC, tu jest troszkę reggae. Myślę, że nasi słuchacze także są zadowoleni. Taka rytmiczna, fajna. Mnie się też podobało. Teraz w trzeciej stronie medalu boks. Mariusz Wach nie będzie miło wspominał wyjazdu do Nowego Jorku, bo tam dostał baty od Amerykanina Jarella Millera. Przegrał przez techniczny knockout. Wach odniósł kontuzję ręki i lekarz nie zezwolił na kontynuowanie pojedynku. To było w 9 rundzie. W świecie boksu mówi się jednak najbardziej o tej walce, która może przyjść i może mieć miejsce w 2018 roku. Rozpoczęły się pierwsze negocjacje w sprawie pojedynku najlepszych ciężkich bokserów świata, Deontaya Wildera i Anthony Joshua. Szczegóły zna Jan Pachlowski. To jest na pewno najbardziej kasowa walka, jaką w tej chwili można zorganizować dwóch niepokonanych pięściarzy wagi ciężkiej. W mediach w Stanach Zjednoczonych nie brakuje jednak opinii, że zdecydowanie bardziej zależy na niej stronie amerykańskiej. Ewentualne starcie miałoby się odbyć w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedaje się nawet 50 tysięcy biletów. W USA jest to raczej niemożliwe, a przez to i zyski będą mniejsze. Po kilku wcześniejszych słownych utarczkach przedstawiciele Amerykanina i Brytyjczyka spotkali się w Nowym Jorku, aby porozmawiać o pierwszych konkretach ewentualnego starcia. Według wstępnych ustaleń pojedynek miałby się odbyć latem na stadionie Wembley w Londynie. Posłuchaj, możemy przejść do historii i stoczyć znakomitą walkę, największą w historii boksu. W tym przypadku potrzebujemy siebie nawzajem. Anthony, jesteś młody, będziesz mógł kontynuować swoją karierę, nawet jak przegrasz po pasjonującym starciu. Let's make this fight happen, man. Mówi Whitehead i dodaje, że ten pojedynek znaczy 10 razy więcej niż sierpniowy Floyd Mayweather Conor McGregor. Wcześniej jednak obaj bokserzy mają stoczyć po jednym starciu, być może nawet na tej samej gali. Jeżeli zakończą je zwycięsko, to Whitehead i Joshua rywalizować będą o 4 najważniejsze pasy królewskiej dywizji. Dziennikarz z Chicago specjalizujący się w boksie Przemysław Garczaczyk jest jednak ostrożny w prognozach, czy w połowie przyszłego roku rzeczywiście dojdzie do rywalizacji Joshua z Whiteherem. Dla mnie mają doświadczenie ponad 20-letnie w boksie i załatwianiu wielkich walk. Jakiekolwiek doświadczenia teraz na temat walk za 8 czy 10 miesięcy to są takie bardziej dywagacje. Z tego co słyszę, że zespół, team Deontaya Whitehera chce podziału 50-50 finansowego. Na to nigdy się nie zgodzi Eddie Hearn reprezentujący Anthony Joshua, więc wydaje mi się, że w tej chwili stwierdzenia, że jesteśmy blisko, być może i tak dalej, poczekajmy, dlatego że jednocześnie Eddie Hearn mówi, że negocjuje z dwoma innymi pięściarzami walki na wiosnę. Tak, takich konkretów naprawdę sporo brakuje. Zdaniem Przemysława Garczarczyka nie ma w tej chwili faworyta tego starcia. Dlatego tak dobra walka, dlatego warto ją zrobić, że dla mnie szanse są idealnie porówno, po 50%. Siła fizyczna ogólna przemawia za Joshua, natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o dynamikę, jeśli chodzi o szybkość zadawania ciosów, to zdecydowaną przewagę ma tutaj Deontay Wilder. Dlatego tą walkę tak bardzo zrobić, dlatego że podział sił moim zdaniem jest po 50%. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że przedstawiciele obu bokserów są dobrej myśli i wspólne negocjacje co do organizacji pojedynku zakończą się pozytywnie. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Bachlowski. No dobry boks, to byśmy, powiem szczerze, obejrzeli. Taki naprawdę w dobrym wykonaniu, w wykonaniu ciężkich. Już najwyższa pora, by boks troszkę tak drgnął, obudził się z letargu i żebyśmy zobaczyli dobrą, jak to mówili, ty lubisz takie szermierkę na pięści. Szermierka na pięści, tak. Proszę Państwa, nadal Szwajcaria, Irlandia Północna 0-0. Jest 3-0 dla Szwajcarów. Szwajcarzy są w tej chwili rzeczywiście blisko tego, żeby strzelić pierwszego gola, ale dwie kontry Irlandczyków były też przedniej marki. Przypominamy Państwu, dziś o 20:45 w Pireusie, tam Grecy podejmą Chorwatów, ale przegrali pierwsze spotkanie 1-4, zatem musieliby się bardzo, bardzo postarać, żeby awansować. My przyglądamy się już tym barażom z pozycji drużyny, która awansowała po świetnych eliminacjach. Jeszcze raz podkreślamy brawo dla naszych chłopaków. Jutro mecz z Meksykiem, 20:45 w Gdańsku. A za momencik wytężaj słuch, będzie o tych pustyniach, co cię tak ciekawiły. To jest Queens of the Stone Age. Rytmicznie, dobrze gramy, a teraz będziemy biegali przez pustynię. Znasz ten numer, jak dwa koty szły przez pustynię? Nie, nie no znam. No i jeden do drugiego mówi: Pimpek, nie wiem jak ty, ale ja tej kuwety nie ogarniam. Taki suchar, tak, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. To teraz przenosimy się na prawdziwą pustynię, zdecydowanie. Takich wyzwań biegowych, jakie stawia przed sobą Marek Rybiec, za wiele nie ma. Na szczęście on te wyzwania stawia sobie, ale korzystają z tych wyzwań nie tylko on, ale inne osoby. Zresztą jak to cały plan wygląda, opowiedział o tym Marek Rybiec Krzysztofowi Łoniewskiemu. Panie Marku, ja się trochę na bieganiu znam, sam biegam, ale pańskie wyzwanie, pańskie plany biegowe zwalają mnie z nóg, naprawdę. Niech pan powie, na co pan się porywa. Cały projekt nazywa się Potrójne Wyzwanie, zresztą nawet mamy stronę internetową pod tym tytułem. Pierwsze wyzwanie, to jest moje wyzwanie osobiste, to jest 5 biegów, 250 km, czyli są ultramaratony. Pierwszy to jest Patagonia w listopadzie w tym roku w Argentynie. Potem to jest pełne 4 pustynie, które chciałbym zrobić w przyszłym roku, w 2018 roku, i to jest Sahara, Gobi, Atacama i Antarktyda. Czyli takie pustynie naj. To jest jeden z 10 najbardziej ekstremalnych i najbardziej pożądanych biegów chyba dla wszystkich biegaczy. Ja poznałem te biegi na bazie książek Daniela Lewczuka, Andrzeja Gądka i Marka Wikiery, czyli chłopaków, którzy jako pierwsi w Polsce, jako jedni z nielicznych na świecie, przebiegli 4 pustynie w ciągu roku. I to jest ten pierwszy projekt. Ten drugi projekt to jest projekt charytatywny i tutaj będziemy zbierać 50 tysięcy dla Basi Bagoro. Basia Bagoro to jest 16-latka, która jest naszą sąsiadką, mieszka w Józefosławiu, która od 14 lat jest ciężko sparaliżowana i chcemy zapewnić Basi kontakt ze światem. Basia na dzień dzisiejszy nie ma tego kontaktu i chcemy za te pieniądze kupić sprzęt do komunikacji za pośrednictwem oczu, tak żeby mogła zacząć pisać, zacząć niejako mówić za pośrednictwem tego sprzętu. Trzeci projekt to robimy razem z Pawłem Łukasiakiem, prezesem Akademii Filantropii w Polsce. I tutaj chcemy rozszerzyć ideę Venture Philanthropy. To jest pomaganie organizacjom, które z kolei pomagają innym. I tutaj chcemy się skupić na warszawskim hospicjum imienia Świętego Krzysztofa i chcemy zebrać pieniądze na wyposażenie kliniki leczenia bólu. I te trzy projekty to jest to potrójne wyzwanie. Jak pan wpadł w to takie ultramaratońskie bieganie? Był pan prezesem znanego funduszu inwestycyjnego, a teraz takie ekstrema. Zaczęło się bardzo, bardzo standardowo, co pokazuje, że większość z nas zaczyna w podobny sposób. Ja chciałem zrzucić trochę kilogramów. Zresztą jeszcze cały czas mi trochę zostało, ale rzeczywiście kilkanaście zrzuciłem. Zaczęło się od jakichś tam prostych rowerków, tego typu rzeczy. Natomiast potem zacząłem biegać. Dość szybko zacząłem sobie stawiać jakieś cele. No, najpierw to była dziesiątka, potem był półmaraton, potem był maraton w Warszawie, w Atenach, w Rzymie. No i potem rzeczywiście trafiłem właśnie na książkę Daniela Lewczuka, który opisywał, jak ze zwykłego faceta, takiego jak ja, tak zwykłego, oderwanego od biurka, jak można w stosunkowo krótkim czasie, kilkunastu miesięcy, dojść do poziomu takiego, który pozwoli przebiec taki ultramaraton. Miejmy nadzieję przynajmniej, takie jest założenie. A czego pan się boi podczas tej wyprawy przez pustynię? To nie jest kwestia bania, tutaj jest bardzo dużo rzeczy związanych z logistyką i ja wychodzę z założenia, że to, co mogliśmy przygotować, to wydaje się, że przygotowaliśmy dobrze, czyli i przygotowanie fizyczne, i ta logistyka. Natomiast to, co może nam przeszkodzić, no to jest po prostu kontuzja, tak? No bo to jest coś, na co tak naprawdę nie mamy wpływu i coś, co nas może wykluczyć. Zakładam, że jeżeli kontuzji nie będzie, to przebiegniemy ten bieg. Zrobimy to i razem z Darkiem będziemy na mecie po 250 kilometrach. Mówi pan, że nie ma pan większych obaw, ale według mnie to jest igranie z własnym zdrowiem, nawet bym powiedział z własnym życiem. Jeżeli się biegnie na pustyni 250 km, no to nie jest rzecz normalna dla biegacza. Tak reaguje bardzo wiele osób, bardzo wielu moich przyjaciół. Ja zawsze mówię, że gdybym nie zaczął robić tego, co zacząłem robić, to co bym robił? Siedziałbym przed komputerem albo przed telewizorem. No tak nie jest lepiej? Zarabiać pieniądze, opiekować się rodziną i trochę truchtać amatorsko. Nie no, zakładam, że rodziną tak czy inaczej się opiekuję. Mam nadzieję, że rodzina, moja żona i trójka dzieci nie narzekają. Natomiast dla mnie to było bardzo duże oderwanie też od pracy i od rodziny, w sensie takim pozytywnym, stworzenie takiego swojego świata, w którym mogę realizować ciekawe rzeczy z fajnymi ludźmi, do którego później też rodzinę i przyjaciół wkręciłem, włączyłem w ten mój świat biegowy. Ja wychodzę z założenia, że realizowanie marzeń czy oddawanie się pasji, no może być tylko pozytywne, tak? Natomiast po drugiej stronie są takie rzeczy właśnie jak godziny spędzone przed telewizorem, przed komputerem, więc ja zakładam, że z tego są ogromne plusy dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich przyjaciół, a w przypadku też tych projektów charytatywnych również dla Basi i dla hospicjum. To prawda, zawsze się liczą też takie dodatkowe bonusy związane z wielkimi wyczynami sportowymi. Gratulujemy. Telefony od Państwa. Pierwsze dwa, które teraz zaprezentujemy, to będą właśnie informacje od Państwa. Dzień dobry. Czy mogli panowie redaktorzy coś powiedzieć na temat rugby, budowlanych ust, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski? Gratulujemy budowlanym. Być może rugby rzeczywiście niebawem pojawi się, bo warto będzie spojrzeć na to, co się w tym roku wydarzyło i jakie plany na przyszły rok. A teraz wizyta w bardzo małej miejscowości. Ja mam taką prośbę. Czy w imieniu ogniska Kolejarz Bydgoszcz można podziękować za serdeczne przyjęcie we wsi Pigrza na 21. biegu niepodległości? Tam pan Jerzy Zająkała i ekipa klubu maratońskiego Truchcik robią kawał dobrej roboty. Ciekawostka, wieś Pigrza ma 1200 mieszkańców, a od tych 20 ponad lat wczoraj było 600 biegaczy. No właśnie, wczoraj rzeczywiście Polska jak długa i szeroka biegała, bo tu i tam okazało się, że to rzeczywiście jest najlepszy sposób organizowania dobrych imprez podczas Święta Niepodległości. Ludzie biegną razem, są ze sobą, walczą, ale jednocześnie pokazują, jak bardzo im zależy na tym, żeby właśnie tego dnia zaprezentować się z jak najlepszej strony. Brawo! Wszystkim, którzy wczoraj biegali, gratulujemy. A teraz zagramy, proszę Państwa, utwór, który jakoś mi się przypomniał niedawno i sobie pomyślałem, taki wielki, fajny przebój, a tak rzadko powraca na naszej antenie. No to może sięgnijmy po Brainstorm naszych kolegów z Łotwy. My body, my hand. Guardian angels mine, and you say my dreams, my head, my sex, my bed, and that's my corona with lime. But then I say maybe we could divide it in two. Say my lights, my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say maybe we could divide it in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you. My skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. But then I say maybe we could divide it in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe. Brainstorm i Maybe. Proszę Państwa, Sebastian Vettel z zespołu Ferrari triumfował w Grand Prix Brazylii na torze Interlagos w São Paulo. To była ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1, przedostatnia. Drugie miejsce dla Fina, Valtteri Bottasa z Mercedesa, a trzeci był Kimi Raikkonen z Ferrari, a zatem znakomity wyścig, dwa Ferrari na podium. A teraz o zapasach, o zapaśniczej lidze. Ja powiem szczerze, że jakoś do tego pomysłu przekonany specjalnie nie byłem, ale prezes ligi, pan Damian Fedorowicz, okazuje się, że może skutecznie przekonał mnie, a być może i państwa o tym, że to jednak nie jest zły pomysł. I właśnie o to chodzi, żeby przekonać tych nieprzekonanych. Zapasy są sportem indywidualnym, ale połączyliśmy to w formułę drużyny. Drużyna składa się 9 zawodników, po 3 z każdego stylu. 3 zawodników ze stylu klasycznego, 3 zawodniczki, które walczą w stylu wolnym i 3 wolniaków. Tak, żeby to zgadzało się i sportowo, i marketingowo. I tak to wszystko się zaczęło i ciągniemy to już 2 rok. Pierwszy sezon za Wami, jak można go podsumować pod względem sportowym, marketingowym, finansowym? Myślę, że bardzo dużo zrobiliśmy. Przede wszystkim kluby bardzo dużo zrobiły, bo to nie jest tylko moja zasługa. Ja jak gdyby kontroluję to wszystko, nadzoruję. Największa praca leży po stronie klubów i kluby wypadły, uważam, w pierwszym sezonie bardzo dobrze. Drugi sezon jest już zdecydowanie lepszy. Poprawiamy te błędy z poprzedniego roku. Jest nam dużo lżej. Ma firmy współpracujące z nami, mamy już wypróbowane, nie popełniamy tych samych błędów. Także idzie już dużo, dużo lepiej, dużo łatwiej. Uważam, że sportowo i organizacyjnie jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani. A co spowodowało, że kluby chętnie wzięły udział w tym nowym pomyśle? Pieniądze skusiły kluby, pieniądze, udział telewizji, dodatkowe gdzieś możliwości pozyskania tych sponsorów, pełne zawodostwo. Spółka organizująca rozgrywki płaci klubom za uczestnictwo w lidze. W tym roku mamy podział na grupy, inne stawki są w fazie grupowej płacone, inne w fazie play-off i inne w fazie finałowej. I myślę, że to był główny czynnik, który przekonał kluby do startu w rozgrywkach. No to muszę pana zapytać, jak gentleman gentlemana, można zarobić? Tak, jeżeli drużyna wejdzie do finału, to jasne, może zarobić i to nawet niezłe pieniądze. Nie biorę pod uwagę tego, ile klub zarabia na biletach, na sponsorach i tak dalej, i tak dalej. Jak w tej chwili wygląda sytuacja z zapasami generalnie? Bo zapasy najbardziej medialną dyscypliną nie są. Próba stworzenia takiej zawodowej ligi, to co się udało, to był taki cios wyprzedzający, no bo jeżeli chodzi o sporty walki, to macie konkretnych przeciwników. Coraz bardziej popularne MMA, boks, zapasy nie były w tym pierwszym rzędzie. Tak, ma pan rację, nie były w tym pierwszym rzędzie, ale tylko dlatego, że my jako środowisko zapaśnicze o to nie zadbaliśmy. Bardzo podoba mi się tutaj kierunek pana ministra Bańki, że finansowanie sportu jest przywilejem ministerstwa, a nie obowiązkiem. Jeżeli my sami o siebie nie zadbamy, to nikt o nas nie zadba. W związku z tym powstała ta liga, żeby ubrać te zapasy w trochę inny papierek, bo nikt nie chce siedzieć na turniejach po 2-3 dni, śledzić drabinek, śledzić tych przepisów, bo to jest po prostu nudne. Mnie jako byłego zapaśnika to nudzi. Dlatego stworzyliśmy formułę, która się fajnie ogląda, jest szybka, mecz trwa maksymalnie 2 godziny, przepisy są jasne, przejrzyste, oprawa medialna jest bardzo ładna, udział telewizji. Mogę się tylko pochwalić, że w pierwszym roku oglądało nas więcej w TVP niż inne ligi niszowe w naszym kraju razem wzięte. Ostatnią kolejkę wtorkową również oglądało rekordowa liczba, jeżeli chodzi o ten sezon. Także no myślę, że zapasy nie są medialne, ale nie dlatego, że są nudne czy nieatrakcyjne, tylko dlatego, że ich do tej pory nikt odpowiednio nie ubrał i nie sprzedał. U nas w lidze na 9 pojedynków 7 jest bardzo atrakcyjnych. Naprawdę. Był super mecz w Warszawie, gdzie każda walka kończyła się przed czasem efektownymi żuktami. No coś pięknego, kwintesencja zapasów. Musimy po prostu to sprzedać i jak najszerszej publiczności to pokazać, że naprawdę warto przychodzić na mecze zapaśnicze, oglądać sport zapaśniczy. I może się dzieciaki zachęcą, to jeżeli chodzi o tych najmłodszych, to jest najlepsza z możliwych forma rozwoju. No sport zapaśniczy w Stanach Zjednoczonych już dawno został doceniony. Zapasy są obowiązkowe w każdej szkole. Najlepsi sportowcy wywodzący się z innych dyscyplin zaczynali właśnie od zapasów. Zapasy uczą koordynacji. U nas w sporcie zapaśniczym mężczyźni ważący po 120 kg skaczą salta bez problemów, przód czy w tył. Także słusznie pan zauważył, że sport zapaśniczy, no istnieją badania w Stanach Zjednoczonych, że są dyscypliną, która najbardziej rozwija, ogólnorozwojową. I oczywiście dzieci chętnie zapraszamy na nasze mecze. Jest tam rodzinna atmosfera. A jaka jest przyszłość tej waszej ligi? Czy skoro udało się na gruncie krajowym, czy jest plan ekspansji na grunt europejski, a może... A czemu nie? No może na światowy. No właśnie, czemu nie? Trwają rozmowy. My jako pierwsza i jedyna, znaczy już nie jedyna, bo w nasze ślady poszli Niemcy i stworzyli drugą zawodową ligę zapaśniczą na świecie, bo KLZ było pierwszą. Przy okazji Mistrzostw Świata, które się odbędą za 2 tygodnie w Bydgoszczy U23, będą trwały rozmowy między mną, między spółką zarządzającą a Federacją Światową i Europejską na stworzenie właśnie Ligi Europejskiej na wzór KLZ-u i są bardzo, ale to bardzo duże szanse, że takimi rozgrywkami będzie zarządzała spółka polska, chyba jedyna zresztą, która by zarządzała takim dużym przedsięwzięciem, mówię o innych dyscyplinach też. Mam nadzieję, że odpowiednik UEFA będzie miał siedzibę w Polsce i będziemy rządzić zapasami europejskimi zawodowymi. A medale jakieś będą w najbliższym czasie? No, mam nadzieję, ostatnie Mistrzostwa Świata, 3 krążki, takiej imprezy nie było chyba, nie wiem, od 20 lat, gdzie zapaśnicy przywieźli 3 krążki. Mam nadzieję, że Liga też trochę do tego dołożyła swoją małą cegiełkę. A podczas Mistrzostw Świata w Bydgoszczy za 2 tygodnie myślę, że też możemy spokojnie liczyć na 2-3 medale. No więc miłośnicy zapasów za 2 tygodnie do Bydgoszczy, a wcześniej na mecz ligowy zapasów. Może to się jednak dobrze sprzedaje. A ja mam 2 gorące informacje. Uwaga, kibice piłki ręcznej. PGE Vive Kielce pokonało Aalborg Handbold na wyjeździe. 34-30 to 7 kolejka Ligi Mistrzów. To 2 zwycięstwo kieleckiej drużyny w tych rozgrywkach. Pierwsze odniesione na wyjeździe. Powtarzam, Aalborg Vive Kielce 30-34. Natomiast nie możemy zapominać o siatkówce. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla wygrali we własnej hali 2 pierwsze sety rewanżowego meczu z Omonią Nikozja. Tym samym już wiedzą, że zapewnili sobie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Brawo dla piłkarzy ręcznych, brawo dla siatkarzy. Oni grali, gramy i my. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you kill. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands, is it to steal? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book someone wrote that you read. Hey man, what are you up to there? What's your game? What's going on? Something's wrong. Hey man, what are you up to? Hey man, you're the only one to play. There's blood on your hands. To zespół Plan B. Chwaliliśmy piłkarzy ręcznych, siatkarzy. Słowa uznania także dla naszych hokeistów. Co prawda przegrali z Włochami dzisiaj 3-4, ale wygrali turniej Euro Ice Hockey Challenge, bo wcześniej wygrali 2 spotkania i mając 2 zwycięstwa i 1 porażkę, wygrali cały ten turniej. Brawo zatem i hokeistom należą się słowa podziękowania. A teraz wobec tego, o tej porze są Państwo przyzwyczajeni do piłki nożnej na antenie trzeciej strony medalu. Nie ma dzisiaj europejskich rozgrywek ligowych, bo trwa zażarta walka o ostatnie miejsca na mundial. I tej walce przygląda się Mateusz Foremniak. 3 mecze i awans na Mistrzostwa Świata? Brzmi dziwnie. W Chorwacji taka historia prawdopodobnie stanie się udziałem selekcjonera Zlatko Dalicia. Przejął on drużynę przed ostatnim meczem eliminacji, kiedy Chorwaci tracili punkty praktycznie z każdym. Zwycięstwo 2-0 w debiucie z Ukrainą pozwoliło utrzymać miejsce barażowe. I tu Chorwaci już w pierwszym meczu wykonali olbrzymi krok w stronę awansu. Bez większych problemów wygrali z Grecją 4-1 i przed dzisiejszym meczem rewanżowym są w doskonałej sytuacji. Chciałbym podziękować moim zawodnikom za świetny mecz. Grali bardzo dobrze, uniknęliśmy nerwowych sytuacji czy niepotrzebnych kartek. Chciałbym również podziękować naszym kibicom, którzy fantastycznie nas dzisiaj dopingowali. Wykonaliśmy dzisiaj doskonałą robotę, nie możemy jednak popadać w przesadną euforię i w rewanżu zagrać tak, jakby ciągle było 0-0. Tyle Zlatko Dalić. W dużo gorszych humorach byli Grecy, w tym strzelec jedynego gola dającego jakiekolwiek nadzieję na awans, Sokratis Papastatopoulos. Chorwacja zagrała bardzo dobry mecz. Popełnialiśmy niewyobrażalne błędy, straciliśmy aż 4 bramki, co nie jest dla nas typowe. Będziemy walczyć w rewanżu, ale musimy być realistami. Wielkie kontrowersje towarzyszyły meczowi Irlandii Północnej ze Szwajcarią. Shaqiri! W 2009 roku Remka Henry'ego wyeliminowała Irlandczyków z gry na Mistrzostwach Świata w RPA. Teraz Irlandczycy z północy dołączyli do swoich sąsiadów i mają rękę Corey'ego Evansa. Pretensje jedni i drudzy mają głównie do sędziów, z tą różnicą, że zagranie Francuza widzieli wszyscy poza nimi, a rękę Irlandczyka dla odmiany zobaczyli tylko sędziowie. Kontrowersyjny rzut karny na bramkę zamienił Ricardo Rodriguez i teraz to Szwajcarzy są na uprzywilejowanej pozycji przed rewanżem. Swojego rozczarowania tym faktem nie krył selekcjoner Irlandczyków z północy Michael O'Neill. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem takiego błędu, szczególnie na tym poziomie. Nie chcę mówić o niekompetencji sędziego, jest dla mnie jednak szokujące, że w dzisiejszych czasach, gdy stawka jest tak wysoka, dzieje się coś takiego. Piłka wyraźnie uderzyła Coriego w plecy, a sędzia miał dobry widok. Myślałem, że odgwizdał spalonego. Nikt nawet nie reklamował karnego. W Irlandii Północnej złość, we Włoszech miesza się ona ze strachem. A jest się czego bać. Włosi przegrali ze Szwedami i choć skończyło się na skromnym 1-0, widmo braku awansu na Mistrzostwa Świata zawisło nad Półwyspem Apenińskim. A mundial bez Włochów pamiętają już chyba tylko najstarsi górale. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w 1958 roku. Dobrą minę do złej gry po meczu starał się robić Gianluigi Buffon. Traktujemy ten mecz jako epizod. Wiemy, że skomplikowaliśmy sobie sprawę awansu, ale nadal mamy 90 minut do rozegrania. Jeśli zachowamy maksymalną koncentrację, stać nas na odrobienie strat. Musimy jednak pokazać maksymalną determinację. Przed wczorajszym meczem z Irlandią nasi eliminacyjni przeciwnicy Duńczycy zdawali się być bardzo pewni siebie. Słuchając ich przedmeczowych wypowiedzi, powtórka z wrześniowego 4-0 z Polską wydawała się być formalnością. Nic z tych rzeczy. Po meczu pełnym walki padł bezbramkowy remis i w rewanżu dumni Wikingowie staną przed trudnym wyzwaniem podbicia walecznej Irlandii. Oczywiście, chcieliśmy wygrać ten mecz. Chcieliśmy strzelić gola i mieliśmy kilka okazji do tego. 0-0 nie jest najgorszym wynikiem. Wiemy, że każdy gol na wyjeździe będzie się dla nas liczył podwójnie. Musimy jednak sporo zmienić w naszej grze. To Christian Eriksen, któremu lekceważące wypowiedzi przedmeczowe pewnie jeszcze długo będą wypominane. W lepszym humorze, czemu nie można się dziwić, był wczoraj selekcjoner Irlandczyków. Tym razem Martin O'Neill. To był trudny wieczór, ale moi zawodnicy spisali się doskonale. Włożyli w ten mecz dużo wysiłku. Przed nami rewanż na własnym stadionie. Zdajemy sobie sprawę, że musimy strzelić kilka bramek, bo Duńczyków stać na zdobycie bramki u nas. Najlepiej, abyśmy wygrali ten mecz. Bez emocji, bez bramek i bez rozstrzygnięć. Tak można w skrócie podsumować pierwsze mecze barażów interkontynentalnych. Zarówno w meczu Hondurasu z Australią, jak i Nowej Zelandii z Peru padły bezbramkowe remisy. Głośniej niż o fantastycznych akcjach lub sensacyjnych rozstrzygnięciach było przed meczami o wypowiedzi selekcjonera reprezentacji Hondurasu Jorge Pinto. Wyznaczenie walki o mundial na drugim końcu świata, zmuszanie nas do takich podróży i rozgrywanie meczów na jetlagu jest ze strony FIFA nieludzkie. Australia najpierw musi przylecieć na mecz do nas, następnie wrócić, co zajmie jej prawie 2 doby, by następnie niemal od razu wyjść na mecz rewanżowy z nami. Tym razem trudno uznać to za szukanie wymówki. Nie ma jednak czasu na narzekanie. Trzeba walczyć. Pierwsze rozstrzygnięcia w barażach już dzisiaj. O 18:00 Szwajcaria zagra z Irlandią Północną, a o 20:45 Grecja postara się powstrzymać Chorwatów. Ostatniego finalistę poznamy w czwartek nad ranem, a powody do świętowania dostaną kibice w Peru lub Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy. Mateusz Foremniak dokładnie omówił baraże. Dodamy tylko, że po pierwszej połowie Szwajcaria remisuje u siebie z Irlandią Północną 0-0, mając zaliczkę w postaci jednej bramki strzelonej na wyjeździe, to na razie Szwajcarzy jadą na mundial. A my strzeliliśmy dzisiaj jakiegoś gola? Nie, nie strzeliliśmy, ale wszystko przed nami. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała, Ela Różycka odbierała od Państwa telefony, a audycję poprowadzili Tomasz Gorazdowski i Michał Olszański. Jak zwykle spotykamy się za tydzień o zwykłej porze. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując iPhone SE 128 GB za 1899 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45.